kell csinálja. Tehát ilyenkor nekem most ennek a mikrofonját veszi. Tehát a számítógép mikrofonját veszi, és a számítógépre adja ki a hangot is. Ezért kéne neked letölteni ezt a szoftvert. Valami drivert. Most van egy olyan, hogy Azure for All 2.15 beta 3. English. Az jó, nem? Az jó. Ne a bétát toljam. Hát ez is beta. Ja. Azért beta, mert akkor nem kell érte fizetni. Ez nagyon durva, hogy itt számol vissza. 32-re van állítva, de ezt kiállított a 32-re. Ja, itt. BPI. 8. Beszélj! Hello! Hallasz, de várj, visszaállítom ma. Most hallasz? Dobod? Mennyire soká? A dobod 5 másodpercet később hallod? Meg a hangomat is hallod onnan? A telefonban is, most a telefonban is, meg a mikrofonban is kérdezőlek. Egyik is kérdezőlek. Egy, kettő. Na figyelj! Egy, kettő, egy, két, há.